twoje super żarty. I jak pijana krzyczysz, chodźmy stąd. Wiesz, że cię lubię i chciałbym dłużej, ale mam lekki borderline. Za dużo myślę, za mało mówię, tylko powinien, umiem szepnąć coś. Czasami płaczę, sam nie wiem czemu, dlatego trudno mi sobą być. Wrzucę selfie, daję znać, że potrzebuję. Bez białego szumu codziennie rano walczę, żeby wstać. Mam w głowie jeden całkiem niezły pomysł, tylko łzy mamy powstrzymują mnie. Chciałbym już nie być taki, jaki jestem. Trochę się boję, że za późno już. Powoli zlewam się ze swoim cieniem. Ostatnia szansa, Mayday, ratuj mnie. Wrzucę selfie, daję znać, że potrzebuję teraz nie być sam. Ze spotkań wrzucę jakiś smutny song. No weź mi i napisz, czy jest wszystko. Kilka młodych artystów za nami. Kuba Noborowski, Borderline. Kuba zresztą był gościem naszego spotkania nocnego przed tygodniem dokładnie. Dość sporo rozmawialiśmy o jego twórczości jako wokalista, a także producenta muzycznego. Z dużą przyjemnością słuchało się tych nagrań. Myślę, że będziemy do nich wracali nie tylko dzisiaj, ale jeszcze w kolejnych spotkaniach. Wcześniej Niebo i Dominika Płonka. Zresztą piosenka Dominiki Płonki kilka dni temu była piosenką dnia tu u nas w Trójce. Obiecałem, że będzie dzisiaj w drugiej części naszego spotkania sporo wspomnień. No i zaczniemy te wspomnienia od Kory. 28 lipca minęło 6 lat, odkąd Kory nie ma wraz z nami. Pomyślałem sobie, że dzisiaj zajrzymy do jej katalogu niezwiązanego do końca z zespołem Manam, a posłuchamy nagrań solowych. Augustowskie noce, Zmierzch i Blues Kory. Nad brzegami drzemiące, noce palne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione wieczorem.

przestać płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, w listach, kwiatach i noc ciemno. Mówisz pięknie o miłość, lecz uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? Inna niż ta, którą znaliśmy z zespołu Manam. Trzy nagrania solowe, piosenka Augustowskie Noce, Zmierzch i Blues Core. Ten ostatni utwór to kompozycja Marka Jackowskiego, który będzie wraz z nami jeszcze przez chwilę w Trójce Teraz. I będą trzy solowe nagrania Marka. Marek odszedł 5 lat przed Korą. Pamiętam ostatnie spotkanie z Markiem, kiedy przyjechał do Polski, bo wtedy chyba już grał wraz z zespołem Plateau przy projekcie Grechuta. I stwierdziliśmy, że porozmawiamy o nowej muzyce. Mówię, wiesz co, jak już jesteś w studiu, to nagrajmy troszkę więcej o początkach Manamu. No i to było bardzo miłe spotkanie, które potem wielokrotnie było powtarzane przy smutnych okazjach, również tu na antenie Trójki. Marek Jackowski, trzy utwory. Oprócz W życiu trzeba wolnym być i Błękitne fale Dunaju. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne dobre

Dzięki gitarze Marka Jackowskiego mogliśmy przez chwilę poczuć się, jakbyśmy byli na statku wycieczkowym i płynęli gdzieś po pięknej, szerokiej rzece, oglądając krajobrazy, które nas otaczają. Piękne lasy, piękne zamki i tak dalej. Już nie będę się mądrzył i wymyślał, co jeszcze możemy widzieć ze statku wycieczkowego. Ważne, że Marek zagrał pięknie. Błękitne fale Dunaju, wcześniej w życiu trzeba wolnym być i piosenka oprócz chyba największy solowy utwór Marka Jackowskiego, oprócz Błękitnego Nieba, zresztą przypomniany później przez zespół Golden Life. Jeszcze jeden artysta właściwie zapomniany w tej chwili, bo jego muzyki nie słyszymy w radiu, a w latach 80. był naprawdę sporą gwiazdą. Rozpoczynał w formacji Country Fan, a potem nagrywał solo. Pamiętam, że zadziwiała nas troszkę możliwości, jakie wyciąga artysta z instrumentów klawiszowych. On opowiadał, pamiętam zabawnie, mówi, wiecie, no bo ja jak kupuję instrument klawiszowy nowy, no to w przeciwieństwie do kolegów, którzy wszyscy robią na czuja, próbując tak, inaczej, ja czytam instrukcję obsługi, dopiero potem próbuję. Ja znam angielski w przeciwieństwie do paru innych kolegów. Mowa o Jacku Skubikowskim, który był, też go nie ma wśród nas, świetnym tekściarzem, świetnym kompozytorem i wokalistą, który naprawdę tworzył spore przeboje. Przypomnijmy sobie trzy piosenki, chyba najważniejsze z jego repertuaru, czyli Dobre miejsce dla naiwnych, Jedyny hotel w mieście i Ja tu tylko śpię. Pewnie wstaniesz jak co dzień, będzie piąta w pół do ósmej albo wcale. Zęby rzucą się na chleb, a usta znów podejmą trud. Jeszcze tylko jeden łyk, klamka poda rękę i pora dalej. Dokąd nie pamiętasz, lecz kodowany wie to mózg. Budzik zawrół jak zły pies w środku nocy, kiedy znowu było blisko. Łódka rwała już pod prąd, odkrywałeś czarny ląd albo dwa. Ale nieraz tak już było, od tygodnia nie zmieniło się to wszystko. Tylko dziura w spodniach zagląda w kieszeń raz po raz. Niebo to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma, wymiotło wszystkich aż do dna. Niebo to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma, nie ten adres ani czas. Noc trenuje koci chód, na łby zarzuca burzy tworek. Blady księżyc krzywi twarz, co wieczór marzy mu się nóg. Poniedziałki i niedzielę, sobota, piątek, środa, wtorek. Młyn tygodnie mierę, konopny skręca długi sznur. Niebo to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma, wymiotło wszystkich aż do dna. Niebo to dobre miejsce dla naiwnych, ale tu ich nie ma, nie ten adres ani czas.

Wielki gang zdobył siłę w przeciągu 100 dni. Całe miasta wymarły i strach było chodzić. Miałem bilet powrotny i szansę by żyć, jeśli zdołam przetrzymać parę tych czarnych godzin. Zapytałem go gdzie by można się skryć. Najpierw dał mi swój portfel, potem jęknął mi twarz. Nie, nie, ja tu tylko śpię, nie znam nikogo, bo ja tu tylko sprzątam. Nie, nie, nie dopytuj. Podobnie dla niektórych słuchaczy Trójki to były utwory premierowe, a nie piosenki sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Jacek Skubikowski. Te utwory śpiewała cała Polska przed laty. Dziś Jacek Skubikowski odszedł niestety w zapomnienie. A szkoda, bo tworzył naprawdę piękne piosenki. Pisał dla siebie, ale również dla innych gwiazd. Między innymi dla Martyny Jakubowicz, dla Krystyny Prońko czy zespół Lombard. Choćby dla nich napisał piosenkę Droga Pani z telewizji. I to tyle właściwie dzisiaj. Bartosz Machajewski, Tomasz Rządem już dziękujemy. Na koniec jeszcze w dużym fragmencie suita z płyty The Most Beautiful Day, Ten Najpiękniejszy Dzień, grupa Exodus. Niedawno ktoś prosił o piosenkę z tego krążka w Muzycznej Poczcie UKF, prosił o utwór Stary Noa. No, ja przypomniałem sobie, że może warto zagrać dziś na zakończenie, już nie w całości, ale w wielkim fragmencie właśnie tytułowy utwór z debiutanckiej płyty grupy Exodus. Miłego dnia i miłej nocy z Trójką. Thank you. wzrok słabnie od czytania, a ciągle mnożą się pytania. Głowę ból rozsaka z nadmiaru możliwości i nie wiadomo, kiedy lepiej, kiedy prościej. Pamiętam, przez las płynęła rzeka, słoneczna czerwień topiąca się w zieleni, przegrała z serca region cieni. Co było tak ciemne i nieostre,